เรื่องทางออกจากวิกฤตการณ์ยุค IMF ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย บทเพลงแห่งพระอริยเจ้าซึ่งจะมีเกลื่อนกล่นอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนมากท่านจะเปล่งออกมาด้วยอุทานธรรมที่เอิบอิ่มด้วยปีติปาโมทย์ในจิตในใจความสุขความทุกข์ทำมวลเมื่อเราไม่ภวาพวงถึงอดีตที่ผ่านไปและไม่ห่วงหาอะไรในอนาคตที่ยังไม่มาถึงความห่วงหน้ากังวลหลังเหล่านั้นก็ไม่เป็นปัญหาชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่เป็นอยู่กับปัจจุบันจะทำให้บุคคลนั้นมีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานพระเจ้าอุเทนจอมนรากรแห่งกรุงโกสัมพีเป็นผู้มีภรรยามากมีแต่คนสวยๆวาสุลทัตตามาคันธยานางสามาวดีเหล่านี้เป็นคนสวยที่สุดเป็นภรรยาของพระเจ้าอุเทนแต่พระเจ้าอุเทนมีความรู้สึกแปลกประหลาดใจอยู่ไม่หายเมื่อยามได้พบพระสงฆ์พระหนุ่มเนน้อยหน้าตาแจ่มใสไร้ความหม่นหมองจิตใจของท่านเหล่านั้นแจ่มใสอินทรีย์ผ่องใสอดไม่ได้ก็ถามพวกท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรอยู่ในวัยที่กำลังกำดัดวัยที่กำลังเจริญด้วยกามคุณอยู่ในป่าอยู่ง่ายๆอยู่จังสันโดษอยู่อย่างไม่ขวนขวายหาสิ่งที่โลกเขากำลังบูชาแต่หน้าตาของพวกท่านผ่องใสเหลือเกินผิวพรรณผ่องใสเหลือเกินอินทรีย์สงบระงับพวกท่านเป็นอยู่อย่างไรวิธีชีวิตของพวกท่านทั้งหลายดำรงอยู่ได้อย่างไรการกินการอยู่ก็กินง่ายๆพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเหล่านั้นบอกว่าพระศาสดาทรงตรัสสอนพวกเราให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่พึงคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยความอะไรไม่ว่าจะหวานจะชื่นจะขื่นจะขมจะระทมทุกแค่ไหนก็ตามและไม่ควรภวาผวังกังขาถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและก็อยู่อย่างง่ายๆเรียกว่าเพลนลิฟวิ่งหายทิ้งเป็นอยู่อย่างเรียบๆง่ายๆเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะก็อยู่ไปวันๆอย่างนี้อารมณ์ใดเกิดขึ้นทั้งตาทางหูความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักมันแล้วก็พอไม่ต้องไป attachment ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปตีค่าให้แก่มันที่เรียกว่าอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุพลูหะเยพอกพูนรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่เพียงเท่านี้พวกเราก็ไม่เห็นจะมีความทุกข์อะไรพระเจ้าอุเทนก้มลงกราบบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็วิเศษชีวิตนี้ไม่น่าจะมีทุกข์เลยถ้าทำได้อย่างท่านทั้งหลายพวกเรามานั่งฝึกนั่งหัดอยู่ในขณะนี้มันคิดยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านนั่งอยู่บ้านไม่คิดมากถึงขนาดนี้มันคิดไปข้างหน้าเมื่อวานนี้คิดไปข้างหน้าวันนี้คิดไปข้างหน้าปีหน้าเดือนหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าได้อยู่อีกต่อไปประมาณอาทิตย์พรุ่งนี้มะรืนนี้รับรองความคิดของท่านจะย้อนหลังความคิดไปข้างหน้าอันนั้นภาษาบาลีท่านเรียกว่าสังขารสังขารขันขันตัวนี้ขันธกะแปลว่ากลุ่มแปลว่ากลุ่มตรงกับภาษาอังกฤษว่า group of existence ความคิดไปข้างหน้าเรียกว่า volitional activity ปรุงแต่งที่จะเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าสังขาร ความคิดย้อนหลังมันจะจำเรื่องราวในอดีตที่เราเข้าใจว่าเราลืมมันจะไม่ลืมเลยเมื่อจิตเราจะเริ่มสงบมันจะคิดมากๆไปข้างหน้าเมื่อมันคิดไปข้างหน้าแล้วมันจะเริ่มสงบมันจะคิดย้อนหลังชนิดที่คิดไม่ถึงเลยไม่ได้คิดว่าทำไมมันจำได้จำไปถึงเหตุการณ์สถานที่บุคคลการกระทำคำพูดของเรากับใครต่อใครกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับบุตรภรรยาสามีกับเพื่อนกับฝูงดีก็ตามชั่วก็ตามมันจะจำเมื่อจำสิ่งเหล่านี้คืนมาเนี่ยอยากจะให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดน่าอัศจรรย์ว่ามันจำได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ภาษาพระท่านเรียกว่าสัญญาไม่ใช่สัญญิงสัญญาอย่างที่เราไปเขียนสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้นะภาษาพระท่านเรียกว่าสัญญาขันเรียกว่า perception เมื่อ perception คือสัญญาความทรงจำอันนั้นแล้วก็สังขารคือความคิดปรุงแต่งเอามารวมกันมารวมกันที่นี่ก็มาคิดใหม่ที่นี่มันจะเป็นวิตกมันจะเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปชันอันนี้กลไกของจิตถ้าเราทำความเพียรดูให้ดีๆจะสนุกในการรู้จักสิ่งเหล่านี้เอาความคิดนี้แหละมาดูมานั่งอ่านความคิดอยากจะบอกครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารทั้งหลายว่าอย่าไปภาวะพวงถึงความสงบเชิญให้มันคิดมาเลยแต่อย่าให้มันคิดฟรีๆถ้าอยากเป็นคนฉลาดอยากจะเป็นผู้มีปัญญาปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาคนละอันอย่างที่ท่านเรียนมาท่านจบปริญญาโทมาไม่น้อยคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ปัญญาที่อาตมากำลังจะบอกนี้จะเป็นปริญญาใหม่ปริญญาชนิดนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าญาตะปริญญาคือกำหนดรู้ให้ยิ่งเท่านั้นเองมันมีปริญญาอยู่3ขั้นญาตะปริญญากำหนดรู้รู้ตัวเองคิดรู้ความคิดรู้ความรู้สึกต่อมาก็จะมาถึงตีระณะปริญญารู้พิจารณาถึงเบื้องหลังของความคิดเหล่านั้นเมื่อเรารู้เข้าจะจัดความคิดเหล่านั้นและแฟกเตอร์ของมันส่วนประกอบของมันก็จะพังทลายลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เห็นแต่มันเกิดมันดับเห็นแต่มันเกิดมันดับไม่ตั้งอยู่ในหัวใจของเราไม่เป็นนายอยู่ในหัวใจของเราเราซะอีกสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ให้คิดเลยก็ได้เอาไปเอามาตอนนี้จะได้ปริญญาใหม่เรียกว่าปหานะปริญญาปหานะแปลว่าปหานแปลว่าฆ่าทิ้งเสียความคิดเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าทำไม่ถึงปหานะปริญญาก็จบในทางพุทธศาสนาถือว่าจบปริญญาแต่ปริญญาที่เราไปเรียนมาจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทยังอีกไกลยังไม่ถึงตัวนี้ปัญญาชนิดนี้ท่านเรียกว่านิพเพทปัญญาจำชื่อคำว่านิพเพทให้ดีๆมาที่นี่มานิพเพทไม่ใช่นิพเพทนะในหนังสือนั่นทำวัดสวดมนต์นิพเพทพระรามนะเห็นไหมอย่าไปออกเสียนิพเพทนะอายเขาเสียยี่ห้อปริญญาตรีปริญญาโทหมดอ่านไม่ถูกนั้นมันเป็นภาษาบาลีนิเพทะตัวนี้แปลว่าทะลุทะลวงแปลว่าชำแรกแหกแทงให้มันทะลุทะลวงออกไปภาษาอังกฤษเขาแปลว่า penetration to the broken outจำไว้ให้ดีตรงนี้เป็นลานนิเพทาลานช้ำแรกกิเลสลานทะลุทะลวงกิเลสนิเพทปัญญาเป็นปัญญาอันยอดในศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน แยกแยะปัญญาออกหลายชนิดปุถุปัญญาปัญญาหนาแน่นชาวนะปัญญาปัญญาไวคัมภีระปัญญาปัญญาลึกซึ้งมันมากเรื่องปัญญานี่หลังจากนั้นก็ยังมีปัญญาแล่นหาสะปัญญาปัญญาร่าเริงมันมีเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายท่านบอกว่าปัญญาอะไรก็ตามสุดยอดของปัญญาคือนิพเพทปัญญาปัญญาหิโลกัสมิญญาอย่างปัญญาหิเศโธโลกัสมิญญาอย่างนิพเพทปัญญาคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือนิเพทปัญญาอันเป็นปฏิปทาเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่ขอให้จำไว้ให้ดีจำคำว่านิเพทให้ดีเรามาที่นี่ต้องมาชำระมาทะลุมาทะลวงชำระความชั่วความเลวทรามทั้งหลายออกจากจิตจากใจให้ได้ทำไมจะทำไม่ได้อาตมามีความรู้สึกบกพร่องตั้งแต่เมื่อวานตอนปฐมนิเทศไม่ได้ชี้แจงบางสิ่งบางอย่างให้ละเอียดเพราะอาตมาตีค่าตีราคาท่านทั้งหลายสูงส่งท่านทั้งหลายเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ชาติเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าชั้นซูเปอร์สแตนดาร์ดเป็นคีย์มาสเตอร์เลยไม่ได้พูดกันในเรื่องราวที่ละเอียดในการประพฤติปฏิบัติเข้าใจว่าจะดีขึ้นง่ายๆแต่เสร็จแล้วมันก็มีอะไรคอนฟลิกต์อยู่หลายๆอย่างถ้าให้คะแนนคงจะได้ศูนย์เมื่อเช้าเราอบรมมาตาสีตาสาสี5 6 7พันมากันทั่วประเทศอบรมเด็กนักเรียนนักศึกษาปวสปวชจนมาถึงท่านผู้บริหารเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วถ้าให้คะแนนพวกเรายังได้โลอยู่ยังสู้พวกนั้นไม่ได้เลยความเป็นระบบความเป็นระเบียบวุฒิภาวะยังต่ำอยู่เพราะอาตมาไปตีราคาสูงจนเกินไปวันนี้คงจะต้องแถมตอนท้ายหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยที่นี้วันนี้เราเคยเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ตอนเช้าว่าจะพูดในหัวข้อเรื่องทางเลือกออกจากวิกฤตการณ์ของสังคมไทยในยุค IMF จากทัศนาการทางพระพุทธศาสนายาวไปหรือไม่ใช้คำว่าทัศนาการมันเป็นภาษาพระเกินไปหรือจะใช้คำว่ามุมมองทางเลือกออกจากวิกฤตการณ์ของสังคมไทยในยุค IMF จากมุมมองของพระพุทธศาสนาเอาอย่างนี้จะดีไหมแต่อาตมาเสียดายคำพูดในทางพระเจ้าๆหน่อยไม่อยากจะวิ่งตามโลกเท่าไหร่ใช้คำว่าทัศนาการทางศาสนาธรรมดาถ้าชาติสุดศาสตร์ก็โทรมมันอยู่ด้วยกันเมื่อกระทบกระเทือนกับสังคมกับชาติกับบ้านกับเมืองญาติโยมอยู่ไม่ได้พระสงฆ์จะอยู่ได้อย่างไรประเทศชาติอยู่ไม่ได้ศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรมันเกี่ยวโยงด้วยกันศาสนาจะมีประโยชน์อะไรศาสนาไม่มีคอนทริบิวชั่นไม่มีส่วนร่วมส่วนช่วยในทางที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของสังคมมันก็เหมือนไม่มีคุณมีค่าอะไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นขอพูดในเรื่องนี้บ้างสักเล็กสักน้อยเสนอทัศนาการทางศาสนาฝากท่านผู้อำนวยการผู้บริหารทั้งหลายไปช่วยกันคิดหรืออาจจะช่วยกันไปขยายแนวคิดนี้เผื่อมันมีประโยชน์ต้องจับกระแสซะก่อนประเทศไทยของเราเป็นประเทศเป็นบ้านเป็นเมืองมาไม่น้อยกว่า23ศตวรรษบนผืนแผ่นดินนี้ เราอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดด้วยอำนาจของพระพุทธศาสนาและพระบรมราชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงธรรมเศรษฐกิจของเราดีมาตลอดดีที่สุดตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ในคำว่าเศรษฐกิจที่อาตมาพูดนี้ท่านจะเข้าใจกับอาตมาหรือไม่หรือว่าสังคมเราจะเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจที่อาตมากำลังพูดถึงนี้หรือไม่เศรษฐกิจนั้นเป็นภาษาบาลีแต่เรามองเป็นภาษาฝรั่งว่าอีโคโนมิกใช่ไหมเศรษฐะแปลว่าประเสริฐใครจะช็อตโน้ตไว้บ้างก็ดีหัดเป็นผู้สั่งสมสะสมวิชาการไม่หนักหนาอะไรเศรษฐะมาจากคำว่าประเสริฐดีเลิศเศรษฐะเศรษฐโธกิจจะแปลว่าการกระทำกิจกรรมที่ประเสริฐที่ไม่มีปัญหาที่สั่งสมให้เกิดความสุขเรียกว่าเศรษฐกิจแต่ทีนี้พวกเราไปเอามาจากฝรั่งว่าอีโคโนมิกของฝรั่งจริงๆมันแปลว่าประหยัดแต่พวกเราก็มาแปลว่าได้เงินเยอะๆใช่ไหมลงทุนน้อยๆได้กำไรมากๆหัวใจของเศรษฐกิจที่เราไปเรียนมาจากฝรั่งผลิตออกมาได้มากมากยิ่งสำเร็จทางเศรษฐกิจบริโภคได้มากมากยิ่งมีความสุขขายได้กำไรได้เท่าไรให้คนบริโภคมากมากมีความสุขนั่นถ้าเรามองย้อนขึ้นไปจะเห็นได้ว่าถ้าผลิตมาได้มากมากบริโภคมากมากก็คือการทำลายมากมากทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากๆอันนี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจแล้วพอจะพูดถึงเศรษฐกิจมันก็ต้องโยงมาถึงการศึกษาอยู่ดีๆเนี่ยพวกเราเป็นพวกให้การศึกษาแก่ชาติพระกับครูแต่ก่อนโรงเรียนอยู่ที่วัดพระเป็นครูสอนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณสนุกสนานฟังร้องฟังรำก็ลงไปที่วัดไปโรงเรียนก็ไปเรียนที่วัดผู้ที่เรียนจบโรงเรียนจากวัดก็เดินออกมาเป็นเสนาบดีมหาอมาตย์เคียงบ่าเคียงไหลบริหารประเทศชาติช่วยพระราชาทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่ปัจจุบันนี้มันบทบาทของวัดบทบาทของพระก็ลดลงเรื่องการศึกษาการศึกษาของเรามาศูนย์มาเสียศูนย์ตอนเมื่อยุครัตนโกสินทร์2ศตวรรษมานี้เราถูกล่าเป็นเมืองขึ้นของอาณานิคมเราดิ้นเพื่อจะให้หลุดจากเงื้อมือของจักรวรรดิโดยส่งคนของเราไปเรียนระบบจากฝรั่งไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมให้มันทันฝรั่งเป็นบุคคลชั้นสูงแล้วก็นำมาบริหารการศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับศีลกับธรรมดีๆทางวัดวาอารามทางศาสนาทางจริยธรรมหายไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเกิดปัญหานี่คือโลเคชั่นออฟเดอะพรอบเลมนี่คือขอบเขตของปัญหานี่คือที่มาของปัญหาการศึกษาของเรามันเฟสมันออกนอกทานจึงเป็นสาเหตุให้ศีลธรรมแฟบเหมือนยางรถมันไม่มีลมมันแฟบการศึกษาของเรามันเฟสออกไปนอกจากระบบที่พ่อแม่เคยสอนมาระบบศีลระบบธรรมระบบศาสนามันเฟสออกไปมันเฟื้อดออกไปถ้าเป็นภาษาลาวามันเฟื้อดแล้วมันก็แฟบทําให้ศีลธรรมแฟบเมื่อศีลธรรมแฟบแล้วประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟือนการเมืองเน่าเฟะสังคม ฟ้อเศรษฐกิจฟุบเยาวชนฟุ้งพ่อแม่เอาไม่อยู่รัฐธรรมนูญฟ้าฟางความเป็นไทยเฟื่อยไหลไปตามฝรั่งไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเลยนี่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่การศึกษาเราจัดระบบการศึกษาตามหลังฝรั่งเหลือเกินบูชาฝรั่งพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเวเทอร์นีนีโอไลเซชันแปลว่าบ้าฝรั่งคลั่งเทคโนโลยีคุณดาวทองนั่งอยู่ตรงโน้นอาตมาเห็นเพิ่งจะมาวันนี้จากฝรั่งเศสมาแกมาแต่ละครั้งแกก็มาลำพึงลำพังสงสงสารประเทศไทยหลงไหลวัตถุนิยมวันนี้แกมาเยี่ยมอาตมาเป็นคนที่สนใจในธรรมมากขนาดไม่ได้อยู่ประเทศไทยเพียงแต่อยู่ฝรั่งเศสได้ฟังเทปม้วนเดียวเท่านั้นปฏิบัติธรรมไปจนถึงความสงบจนเดินทางจากฝรั่งเศสมาหาอาตมาขึ้นไปหาอาตมาบนภูเขาที่ทุ่งกระมังเมื่อตอนอาตมาเป็นไข้ก็ไปนั่งเฝ้าอยู่เมืองอุดรบริจาคเงินรักษาไว้ 90,000 บาทเมื่อ2เดือนก่อนซื้อรถจักรยานส่งมาวันนี้ก็ตามมาดูอีกแกมาแต่ละครั้งก็มาบ่นถึงเมืองไทยแล้วว่ากำลังหลงไหลวัตถุนิยมกำลังหันหลังให้แก่ศาสนาการศึกษาของเรามันเป็นอย่างนี้ท่านหาโอกาสคุยกับคุณดาวทองได้นั่งอยู่ตรงนี้คนนี้เป็นคนที่สนใจในศีลในธรรมถึงขนาดไม่ได้อยู่เมืองไทยเพียงแต่ได้ฟังธรรมเท่านั้นในเทปเท่านั้นก็ได้ประโยชน์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่มีคุณมีค่าแก่ชีวิตเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ได้ยินอยู่เพียงสัก5นาทีก็ได้ขอให้เราเอาประโยชน์จากกัลยาณมิตรให้ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกันประพฤติปฏิบัติให้เป็นระบบระเบียบให้เป็นแบบเป็นแผนแก่กันและกันเวลาไปค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจาอย่าให้มันกระทบกระเทือนความสงบของผู้อื่นให้มันเป็นแบบอย่างให้แก่กันอาตมานอนอยู่ไข่อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ยังได้เป็นกัลยาณมิตรของคนหลายๆคนมีคนหนึ่งเกือบเหมือนกันกับคุณดาวทองคนนั้นเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่ประมาณ50ล้านเป็นคนหนุ่มประมาทว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวาทำไมเรารวยบ้านเขาขุดดินลงไปก็ไปเจอพลอยเขาอยู่เมืองจันทบุรีได้บ่อพลอยใหญ่ก็ขายก็เลยรวยใหญ่เลยมีเมียคนหนึ่งมีลูกสองคน ใช้เงินเป็นเบี้ยวันดีคืนดีซื้อตั๋วเครื่องบินพาผู้หญิงไปเที่ยวเมืองนอกเงิน40 50ล้านหมดทีนี้มันหมดเป็นเอาไปเอามาวันหนึ่งเหลือแต่เมียกับลูก2คนกับเงิน 200,000 บาทเมียไปขายผลไม้ลูกอยู่ที่บ้านไปมาเมียหายเงิน 200,000 หายไปด้วยไปกับชู้ทิ้งลูกไว้2คนทีนี้รู้จักว่าบาปมีบุญมีแล้วร้องให้อยากจะไปตามฆ่าเขาจะไปตามฆ่าชู้ฆ่าเมียแต่ก็สงสารลูกนั่งร้องไห้นอนร้องไห้อยู่ต่อมามีวันหนึ่งมีพระมาปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกปีที่นี่คนมาเป็นเกือบหมื่นมาปฏิบัติธรรมมาจากจันทบุรีก็มีมาทั่วประเทศพระองค์นั้นก็เลยถือม้วนเทปไปฝากเห็นแกร้องไห้เมื่อแกเป็นทุกข์มากก็เป็นญาติกันก็เลยเอาเทปไปฝากเทปม้วนนั้นมีชื่อว่าแววเสียงกู่แห่งพระธรรมแล้วก็โสตะปฏิยังคะยังเข้าสู่ธรรมชุดเหล่านี้ละนำไปฝากใ ชายคนนั้นก็เอามาเปิดกลางคืนใจก็คิดว่าจะตามไปฆ่าเมียกับชู้แต่ก็เห็นลูกตาดำๆสองคนสงสารอยู่และในตอนท้ายๆมวยเทปนั้นมันสอนสมาธิเรื่องอานาปานสติแกก็เลยฟังเทปไปนั่งสมาธิไปเอาเทปนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรนั่งไปนั่งไปทั้งคืนจิตมันไม่สงบเลยมีแต่น้ำตาไหลนองหน้ามีแต่อยากจะไปฆ่าเมียกับชู้จนสว่างไม่ได้นอนเช้ามาทำอาหารให้ลูกไปโรงเรียนตนเองก็ทำงานต่อตกกลางคืนคืนที่สองนั่งสมาธิฟังเทศอีกน้ำตานองหน้าอยู่ทั้งคืนเอาไปเอามาประมาณเที่ยงคืนจิตมันสงบพลึบลงไปทำไมเขานั่งได้ทั้งคืนสองคืนเพราะว่าใจเขามันทุกข์กว่ากายกายเขาไม่ได้ทุกข์เท่ากับใจบัดนี้ใจมันทุกข์จนเหลือที่จะทุกข์แล้วนั่งไปนั่งมามันเลยสงบลงไปสู่ภวังค์พลึบลงไปดูลมหายใจไปดูไปดูไปลมหายใจหายไม่มีลมแล้วก็จิตก็ดับวูบลงไปเมื่อจิตดับลงไปก็ปรากฏในภวังคจิตพระวังมาจากภาษาบาลีว่าภวะกับอังคะจะต้องเป็นทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าผู้ใดนั่งสมาธินานๆจะพบเหตุการณ์ประหลาดเมื่อจิตมันสงบลงไปสู่ภวังค์ภวังค์นั้นคือองค์แห่งภพภวะอังคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า becoming of factor of becomingภพอันนั้นมันมีอยู่สองภพคือภาวะที่เคยกระทำเรียกว่ากรรมภพภาวะที่เคยเป็นเรียกว่าอุปัตติภพเมื่อจิตของแกดับวูบลงไปแกก็ปรากฏเห็นว่าเมียของแกที่ลักเงินไปสองแสนไปกับชู้นี่แต่ก่อนนั้นเป็นเมียน้อยของแกแล้วแกก็ไปจำได้อยู่ที่นครสวรรค์มีเมียคนหนึ่งจริงๆดียอมเป็นยอมตายทำกับหัวซื่อสัตย์เหมือนเทวดาแต่ตนเองก็เอาเงินเอาทองไปบำเรอเมียน้อยมีลูกอยู่สองคนสุดท้ายก็เอาเงินพาเมียน้อยหนีทิ้งลูกสองคนไว้ให้เมียหลวงเลี้ยงดูส่วนเมียน้อยนั่นก็คือเมียคนที่ปัจจุบันนี่แหละที่เอาเงินหนีนี่พอจิตแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วก็กราบลงไปในเทพแกบอกว่าไม่โกรธเลยสมแล้วที่เราทำกับเขาเมื่อชาติก่อนโน้นบัดนี้เขามาเอาคืนมันก็สมแล้วแกบอกว่ายกมือไหว้ปรารถนาขออย่าให้เขาได้ทิ้งกันขอให้เมียที่ไปกับชู้จงมีความสุขขอให้ชู้รักเขาเลี้ยงดูกันให้ดีๆขออย่าให้ได้ทิ้งกันความคิดที่จะไปฆ่าไปแก้ไปแค้นมันก็ไม่มีหลังจากนั้นแกก็บอกว่าธรรมะนี่มันวิเศษจริงๆอยากจะเห็นตัวคนที่เทศอาจารย์สมภพเป็นคนอย่างไรก็เลยเขียนจดหมายมากราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดนี้เหนือชีวิตแกว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ใครหนอมาบูชาเราเนื้อชีวิตถึงขนาดนี้และแกก็เล่าให้ฟังในจดหมายเรื่องที่แกได้พบได้เห็นสุดท้ายแกก็เขียนมาอีกแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งได้ยินเสียงพูดเหมือนเสียงท่านอาจารย์แต่ไม่ได้เห็นตัวบอกว่าธรรมะนี้ไม่เคยทำให้ผู้ใดผิดหวังถ้าเราซื่อสัตย์ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติบูชาธรรมจริงๆเราจะไม่ผิดหวังธรรมจะคุ้มครองเราได้ยินว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกหวยบอกเลขให้ด้วยบอกว่าอันนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะแต่ห้ามซื้อบอกให้3ตัวแกก็ไม่ซื้อเพราะว่าแกเชื่อได้แต่โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนในกรุงเทพบอกว่าซื้อไม่ได้ท่านอาจารย์ไม่ให้ซื้อว่ามันเป็นการพนันปรากฏว่าเพื่อนเขาถูกไปหลายล้านแล้วก็ส่งเงินมาให้แกก็เลยเชื่อที่สุดว่าธรรมะนี่มันมีประโยชน์จริงๆ สมาธินี่มันดีจริงๆบาปนี่มันมีจริงๆบุญมีจริงๆอันนี้คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเราตลอดไปก็ได้อาจจะอยู่ด้วยกันเพียง5นาทีก็ได้มีประโยชน์ถ้าเราเอาประโยชน์ให้ได้เป็นผู้นำที่ดีที่ปรึกษาดีๆเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนดีๆนั้นมันมีประโยชน์เรื่องจริงๆก็ปรากฏให้เห็นอยู่อย่างนี้วันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพไปเห็นพระฝรั่งนั่งรอ